LG Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 15, czwartek, 2 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 20 milionów Polaków mieszka poza krajem. Dziś dzień Polonii i Polaków za granicą. Bomby beczkowe spadły na domy i szpitale w północno-zachodniej Syrii. Żydzi z całego świata i Polacy przeszli w Marszu Żywych. Na dziedzińcu Belwederu prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowej flagi zasłużonym działaczom polonijnym. Jak mówił, to wyraz wdzięczności ze strony Rzeczpospolitej za prowadzoną przez nich działalność. Mówił o wadze narodowej flagi. Flaga ma swój niezwykły wymiar, patrząc na nią historycznie. Ma swoją moc łączącą, swoją moc jednoczącą, swoją moc budującą wspólnotę. Taka jest tradycja, ale ona ma szczególne znaczenie i szczególny wymiar poza granicami kraju. 2 maja to zarówno Dzień Flagi Państwowej, jak i Dzień Polonii i Polaków za granicą. Szacuje się, że poza granicami kraju mieszka około 20 milionów Polaków, prawie połowa w Stanach Zjednoczonych. Według różnych danych Polonia w Gruzji liczy około 1200 osób, nie licząc Polaków, którzy w ostatnich latach prowadzą w tym kraju hotele, restauracje i kierują organizacjami pozarządowymi. Gruzińska Polonia to w większości potomkowie polskich żołnierzy karnie wcielonych do carskiej armii w okresie zaborów w XIX wieku po powstaniach niepodległościowych. Jak mówi Gruzinka o polskich korzeniach Leka Papuaszwili, Gruzini wiele zawdzięczają polskim badaczom, lekarzom, inżynierom i kartografom. Polacy zostawili duży ślad w Gruzji i to można powiedzieć, że w każdej dziedzinie, czy to będzie biologia, czy to będzie architektura, czy medycyna, malarstwo i tak dalej, czyli wszędzie byli Polacy. Niemal w każdym regionie Gruzji działają organizacje polonijne i szkółki języka polskiego. Gruzini często przypominają, że kontakty z Polakami utrzymują od kilku wieków i nigdy się na nas nie zawiedli, ponieważ zawsze nasi rodacy stawali w obronie niepodległości Gruzji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki informacja, jaką podają zagraniczne agencje, na szkoły, szpitale i domy mieszkalne w północno-zachodniej Syrii spadły bomby beczkowe. To najgorszy atak powietrzny w tej części Syrii od 15 miesięcy, mówi koordynator pomocy humanitarnej ONZ. Pociski wypełnione m.in. ładunkami zapalającymi zostały zrzucone w nocy. Jak pisze Reuters, w tej części kraju coraz częściej pojawiają się maszyny sił rządowych wspierających wojsk rosyjskich. Przypomnijmy, że na mocy zawartego w Turcji porozumienia tereny te zostały ogłoszone strefą zdemilitaryzowaną. Żydzi z całego świata i Polacy przeszli w Marszu Żywych. Towarzyszyli im ocaleni z zagłady i politycy. Wszyscy przeszli 3-kilometrową drogę śmierci. Trasę rozpoczęto sprzed bramy z napisem Arbeit macht frei w dawnym niemieckim obozie zagłady Auschwitz. Uczestnicy marszu przeszli do ruin krematoriów Birkenau. Sygnałem do wyruszenia w trasę był dźwięk szofaru. Ten marsz to deklaracja. Przeżyliśmy. Jestem tu, ponieważ w Oświęcimiu zamordowanych zostało 11 członków mojej rodziny. Przywiozłam tu nawet ich zdjęcia. Chciałam ich reprezentować i pokazać, że jesteśmy jednością. Jesteśmy silnym izraelskim narodem. Zginęli tu moi dziadkowie. Dla mnie pamięć o nich i obecność tutaj jest bardzo ważna. Chcę pokazać, że ten marsz to życie. 28 Marsz Żywych przypada w 75. rocznicę masowych deportacji węgierskich Żydów do Auschwitz. Minister Sprawiedliwości Cypru Jonas Nikolaou ustępuje ze stanowiska. To pokłosie sprawy seryjnego mordercy kobiet. Okazał się nim 35-letni kapitan cypryjskiej Gwardii Narodowej Nikos Metaksa. Przyznał się do zabójstwa 7 cudzoziemek, w tym 2 dziewczynek w wieku 6 i 8 lat. Śledztwo rozpoczęło się dopiero wtedy, gdy niemiecki turysta, fotografując opuszczoną kopalnię pirytu, dostrzegł noszące się na powierzchni wypełnionego wodą szybu zwłoki kobiety. Wszystkie zabite przez Metaksę były samotne i w trudnej sytuacji materialnej. Na Cypr przyjechały do pracy. W piątek wieczorem przed Pałacem Prezydenckim w Nikozji zgromadziło się około 500 osób domagających się działań, wymiaru sprawiedliwości i równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie cypryjskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie, wieczór i noc pochmurne na północy i w centrum, tam deszczowo. Na południu i Mazowszu pogodnie, wszędzie wietrznie, na razie od 9 do 19 stopni. W nocy od 4 do 9, jutro

późno, późno. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang, dang, dang, dang. Jest, by zaczynać wszystko znów. Znowu szary dni pagóry, znów codziennych rzeczy las. Wolę swoją znów dolinę, obok której płynie czas. Szuka jej, to był tu raz. Szuka jej, to był tu raz. Szuka jej, to był tu raz. Szuka jej, to był tu utwór z 1974 roku, Sen na Dolinie Budka Suflera, na miejscu 50. Najwyższa pozycja tego utworu w 2017 roku był na miejscu 31. A teraz rok 1990, miejsce 49. Składam nasze szepty w jeden ciepły krzyk, byś nie uciekły nam, by wysuszyły łzy. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty.

tego roku jest taki samotny dom Budka Suflera. W porównaniu do roku ubiegłego, rok 2018, to była pozycja 46, awans o jedną pozycję na 45. Na 44... Raz, dwa, trzy. Na miejscu 44 najwyższa pozycja tego utworu to była pozycja 26 w 2012 roku, a utwór notowany we wszystkich dotychczasowych 12 polskich topach wszechczasów. Przed nami dwie pozycje, które są mi bardzo bliskie i oddałbym na te utwory wszystkie głosy. To zacznijmy od 43. Herbata z tygnie zapada mną. teksański Hej na miejscu 43. Odjechałem kompletnie, kiedy po raz pierwszy w latach 90. usłyszałem, jak Hej to wyśpiewało. Najwyższa pozycja tego utworu, 15. w 2011 roku. Mówiłem, że będą dwa utwory, na które oddałbym wszystkie głosy. Teraz miejsce 42.